بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: مسألة يا 56 كتلك مسائل الجاهلية 56 مسألة 86 كتلك مسائل الجاهلية التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. ابو شفاقه طيب كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم ابن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. كتك مسائل الجاهلية التبرك لكتفت براكة لآثار المعظمين وكبتيا آثار زوات أمبوة نتكوزها نقوشنيوة نقو عزميشوة كبتيا آثار زاو زي السهيم ولتكوها ونفتكانا أو ونكا واتوكا ونتفوت براكا katika sehemu hizo tulisoma atharul anbiya katika masail yaliyopita, athari za manabii, ittihadu athari anbiya'i masajid. Haya hapa mas'ala ni at-tabarruk bi athari mu'azzamin, utafuta baraka kupitia athari za wenye kuadhimishwa na kutukuzwa, kama vile darun nadwa, ukumbi waliokuwa kutumia Makureishi kupanga mambo yao na kupitisha mambo yao, lipi lizuiliwe, lipi liachiwe. Darun nadwa, walikaa katika sehemu yao hiyo wakamjadili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika suratu Al-Anfal. Siangalia haya ngapi katika Anfal, وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين. الله نسمى وإذ يمكر بك الذين كفروا آية 30. كمبوكا pale walipopanga njama zao za vitimbi juu yako makafir, waliposhauriana washirikina. Anasema Sheikh Saadi fi dari nadwa, wameshauriana katika nyumba hiyo au ukumbi wa daru nadwa, yapi wayafanye kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: imma wamdhibiti wamfunge, au wamuue wastarehe na shari zake kama wanavyodai, au wamtoe katika mji huu wa Makka. Imekuja katika sira, ametaja Ibnu Hisham, ametaja Ibnu Ishaq, pamoja kwamba wanavyoofisha baadhi ya wanazuoni hii fista, hiki fista dhaifa, kwa sababu ya Ibn Ishaq shekhu wake alimsimulia ni mubaham, hakumtaja. Amesema amenihadithia yule ambaye simtuhumu, hajulikani ni nani, mubham, kwamba waliposhauriana au walipowekeana miadi, waliitana miadi Makureishi katika Darun Najwa, wakutane siku fulani muda fulani juu ya vipi wamsambaratishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari zikamfikia au akazipata hizo habari sheitani Iblis, akawahi mapema, akafika amekaa mlangoni anasubiri mlango ufunguliwe na yeye ingie. Kwao walipokuja wakamwona huyu mzee amesimama amevaa mavazi yake, huyu nani huyu? Wakamuuliza wewe nani? Akamwambia mimi ni Sheikh min ahli Najd, nimetokea Najd. Na wanafahamu Makuraishi kwamba watu wa Najd wana chuki na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitoa watu wa Kihama. Wakamkurubisha baada ya kuambia hamtokosa na saha zangu elekeni, wakamkubalia mcheni mwacheni. Wakajadili kwamba ubwana sasa hivi watu wake wamefanya hijra au wanahama au wamepata watu, amepata wafuasi sehemu nyingine, jambo lake litakuwa kubwa, mnaonaje tufanyeje ili tusambaratishe zoezi lake na dawa yake. Mmoja akatoa rai kwa marai yangu, tumdhibiti tumfunge huyu, pia pingu tumtupe ndani. Rai ya kwanza ilitolewa. Allah kwenye Qur'an anasema waidhi yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, wakudhibiti wakufunge. Iblis akajisha kidole, ambaye ni mtu mzima, sema kijana wangu ameongea maneno mazuri, lakini hii sio njia ya kumaliza, kwa sababu huyu bwana kimfunga bila shaka nitamfunga sehemu ambayo itakuwa na mlango, ima watu watapenya au atamwambia mtu aliyeko karibu na mlango, habari yake ataipeleka kwingine na kwingine itapelekwa kwingine, bado hamjamaliza fitna yake. Jazakallahu khair. Kwa hiyo hiyo rai bado si yake, wala wakasema basi sio nzuri. Ikatoka rai ya pili, rai ya pili, wamtoe Muhammad katika miji yao, wamtoe Makka asipatikane pale wala Taifu wala wapi, wapeleke mbali kabisa. Akamwambia bado huyo mtu ana maneno matamu sana ya kuwavuta watu. So hao watu ambao watawapata, hao hao ndio ambao watakuja kukuweni na kusambaratisheni nyinyi. Kwa hiyo bado hamjafanya kazi. Mzee wa Najd tumzima, wa Najd Iblis. Rai ya tatu ikatolewa na Abu Jahl. Rai yangu mimi, tutafute katika kila kabila, katika makabila ya Makureishi, kijana shupavu, kijana jeld, mtu mwenye salaba, mwenye nguvu, tumpe upanga mzuri wenye makali uliomakinika. Kila kijana katika kila kabila la Kikureshi, Bani Adi kijana mmoja, Bani Tamim kijana mmoja, Bani Sinana kijana mmoja, Bani Nani kijana mmoja, Bani Adawi kijana mmoja. Hawa wanapanga zao hizi kwa pamoja, na kwa upamoja wao wamvamie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapige panga kila mmoja kwa wakati wake, kila mmoja panga lake kwa pigo la mtu mmoja. Kwa hiyo damu yake Muhammad itakuwa imetawanyika kwenye makabila ya Kikureishi, watu wake hawataweza kupambana na makabila yote haya. Umeelewa? Mzee akasimama sema hii ndiyo rai, hii ndiyo rai. Almuhimu ikatangazwa kwamba atakee muo Muhammad ukala vijana wakandaliwa wakazunguka nyumba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ile yake malala akamweka Ali bin Abi Talib. Wao wamekaa wanachungulia, mji yupo bado yupo, wameamka bado. Mtume akatoka ila hala masomo haya na kuwarushia mchanga kwenye vichwa vyao. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wakabituna usingizi wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo akatoka zake akampitia Abu Bakar radhiallahu anhu. Abu Bakar alipomuuliza mtume vipi, akamwambia nimeamrishwa hijra nihame na mola wangu. Abu Bakar akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, naomba niongozane na wewe. Akamkubalia. Kwa kipindi kile anatafutwa katika mji wa Makka na chochoro zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka na Abu Bakar na wamejificha katika gharu Thawri. Walikaa kwenye gharu Thawri siku tatu, wanaletewa chakula na Asma, wanaletewa habari yanayojiri mjini na Abdullah bin Abu Bakar. Leo tumezungumza haya Makka, narudi. Anakaa kule mpaka wakati wa Asahar, kabla jua kuchomoza alfajiri ya kweli, anatoka na bidhaa zingine kama vile kalala mjini. Anachanganyikana nao watu mjini mchana kutwa ule, habari katupata nimpeleke mpaka lile vuguvugu la kutafutwa kwa Abu Bakar na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lilipokuwa limepungua kasi, ndipo walipotoka na Abu Bakar Siddiq walikuwa na pale pale walikuja ama Quraysh. Walifika mahala pale, kufika pale baadhi ya watu katika sira, nikuja katika sira kwamba walipotazama mdomo wa kuingilia kwenye lile jabali ndani, wakakuta kuna utando wa buibui na kuna njiwa wawili, hamamatain, njiwa wawili wametaja wenyewe. Anasema kwa walipoangalia utando wa buibui ule njiwa, haiwezekani kwamba watu wameingia hapo kwenye mlango, sababu hao njiwa wametaja kuanzia lini? Wana muda. Buibui wametanda hapa kuanzia lini? Wana muda. Hawa wakuingia, waliingia ili ingiondoka ija hata hapo. Hilo ni kuthibiti, lakini kwamba ameingia kwenye gharu Thawr imethibiti, na hakukuwa na kitu chochote hapa juu. Kwa ushahidi kwamba Abu Bakar Siddiq aliona nyayo zao, hakukuwa na utando wa buibui kwa kuwa halikuthibiti hilo, wala hakukuwa na njiwa wawili halikuthibiti hilo. Kulikuwa wazi kabisa kipi kilichopelekea wale watu wasiwaone, ila hali Abu Bakar kawaona. Mpaka akasema Abu Bakar Siddiq kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, lau mmoja wao akaamua kutazama nyayo zake la absarana, kwa hakika tatuona ya Rasulullah. Mtume akamwambia, dhana yako ikoje Abu Bakar? Kwa watu wawili, Allahu thalithuhuma, Allah watatu wao. Kwa hiyo hili hapa likuthibiti la kwamba walikaa wakazungumza yale mambo matatu, kwa kuwa sanadi yake ina udhaifu. Lakini tukio limetukia kwamba kweli walishauriana juu ya kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu aya subhanahu wa ta'ala surat al-anfal, Allah anabainisha hilo, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, walipokaa wakashauriana jama zao za vitimbi makafiri dhidi yako, ima wakutie nyororo au wakuue au wakufukuze wakutoe mbali. Hili lilikuwepo, lakini sio katika hii hadithi kama ilivyokuja, kwa sababu hadithi na kisa ni kibovu. Kadhalika kisa cha utando wa buibui ama kumpitia Abu Bakar ni kweli, tofamana vizuri huyo. Kuna baadhi ya mambo yana udhaifu, baadhi ya mambo yanakubaliwa kwa mujibu wa yale yaliokuja katika riwaya. Kutokuthibiti kwa kisa cha buibui na hawa njiwa wawili ametaja al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsila al-hadithi dha'ifa, alipokuwa akizungumzia hadithi nambari 1189 akasema rahimahullah, wa'lam, jua wewe, أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار حيث حديث نمزمزية بويبوي كتكال لطانه والحمامتين نوال جوا على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجنا كثير وكتاج وكسهيش بتابوني نفتك نحاجر أمار نتلعو ومناسبة وكهمفاك رسول صلى الله عليه وسلم كتكمسة ورشي مدينة فكن من ذلك على علم هو نعلم جيهله فما قصة عنكبوت الغار بيبوي لأما يمتانا كتتأمدوه وطانه كذلك ولنجيو وويلي قصة هيشو هاكي قصيه ما قسمتنا قصة كتاب هيشو هيشو سهم ينجين على سما ثم إن الآية المتقدمة كيشا وليه ثم آية يتمليها أما يسمى وأيده بجنود لم تروها akamtia nguvu mtume wake kwa kumpa jeshi ambalo kwamba lam tarauha hamkuliona alipokuwa mahala hapo Allah tabarak wa taala alimpa nguvu mtume wake na kumpa support mtume wake kwa kumpa jeshi alikuwa na jeshi pale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo hamkuliona jeshi la kina nani hawa Malik anasema فيها كتاهي ما يؤكد ضعف الحديث يقدريني ريان بوكوانبا إن تستيز أذيك وإلى حديث يعني إن تمزي عن كبوت الغار إن تمزي عن كبوت الغار نوال جو ووين لأنها صريحة وسببه آية كوازي لأن النصر والتعييد وما نصر يا الله نصفوتي ياتكم تنواس صلى الله عليه وسلم إنما كان بجنود لا ترى صفتي ياكي نصر ياكي إذ فتكانك وللجيش أمبال قامها لكونكانا والحديث يثبت نحديثه إذا ثبتش قامبا نصر يمتون صلى الله عليه وسلم إذ كوك وسبب يعنكبوت بويبوي وهو مما يرى نبويبوي لنقول ما بلا أمبال فينونكانا فهوني قامبا حديث ما كان قامبا آلا سنفهمنا جنود ياكي طيب فتأمل أنا قبيل شيخ الزنجاتية هو أنا ما زنجاتية فتحيه والأشبه بالآية أن الجنود فيها إنما هم الملائكة أشبه ستوصاوى في سكوجة فتحية وما جيش أمبالو أمال كسودي الله لملائكة أمو أن ديوه وصيوه نتان نصيوه العنكبوت ولا جيوه ووين ولذلك قال البغوي نبي ومانا نسمع الإمام البغوي في تفسير ياكي مجلد واني وقرات وميموجة بن اني الفقوة في تفسيره آية وأيده بجنود لم تروها أنا سمع وهم الملائكة نها ونجيشي أو نجيشي هاو على وششاء الله أما هو نكان الملائكة نزلوا ولشوك ملائكة هاو يصرفون وجوه الكفار أو يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته ولكجا ملكها كثيرا ولكوا وكتجيوزا نيوسو زما كثير نووني واو وسنتظان ونمتون صلى الله عليه وسلم جيش معلوم كيكوس معلوم تملايكا كنتم وكثيرين الله تبارك وتعالى ومن فيكم تبقى لصور انتبقى تسا ندوم وقنجية كل جبالهين mpaka mpakare akawaona lakini malaika wakawa na wazuilia wasitazame pale wakaondoka sawa hakukuwa na hamama hakukuwa na njiwa wala hakukuwa na ankabut kisa hicho ni kibovu kama walivyobainisha ahlul ilm na si huyu tu al-Albani rahimahullah bali mpaka Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen fatawaza anasema huyu ni uongo na jambo hilo halina ukweli alina ukweli naam tumetoka katika daru nadwa tukazungumzia hili kwa kuwa matukio ya daru nadwa yanapelekea mpaka tufikisha wapi kwenye jabali sawa naam Kwa hiyo kutafuta baraka kupitia athari za wale ambao wanaadhimishwa na kutukuzwa, kama vile kadari nadwa ni jumba ambalo kwamba huingia makureishi humo, wakuwa wa kikureishi, wakuwa wa kikureishi kina Abu Jahal, kina Abu Lahab, kina Ukba na wengineo, kwa lengo la kupanga jamaa zao na mikakati yao dhidi ya kuirudisha chini dini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujifakharisha yule ambaye kwamba jambo hilo liko mikononi mwake. Wastikharu man kana tahta yadihi bidhalik, yule ambaye kwamba haya yatakuwa mikononi mwake, mtu akawa anajifakharisha. Hayo pia ni katika mambo ya kijahiliya, kama athira li Hakim bin Hizam, kama vile iliposema kuambiwa sahaba Hakim bin Hizam amelu alikuwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuiuza Daru Najwa ambayo ilikuwa mshoni kwa chini ya miliki yake ya urithi, aliuza kumuuzia Muawiya hii Daru Najwa. Alipouzwa bi'sa makramatu Quraish, mbona umeuza umeuza utukufu waliokuwa nao Makureishi? Daru Najwa ni utukufu wetu, wazee wetu walikuwa wakikaa humu wakipanga mambo yao, kwa nini umeuza makramatu Quraish? Akajibu, dhahabat al-makarim, makarim kama hayo na makrama na matukuzo kama hayo yameondoka, ilichobaki sasa hivi ni takwa. Kila mmoja afanye kwa mujibu wa yale ambayo amemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hili tunajifunza kwamba kuadhimisha athari sehemu walizokuwa wakikaa watu, mfano wa sehemu walizokuwa wakipendelea kukaa wanawazuoni au wafalme au maraisi, kuziadhimisha sehemu kama hizo ili zihuike athari zake, na watu wakawa wanafanyia tarmimu, wanazijenga upya na kuzihifadhi kimajengo. Fahadha al-amal, matendo kama haya, wasilatun min wasaili shirk, ni njia miongoni mwa njia ambazo huelekeza watu katika ushirikina. Unaona vizuri hapo kwamba shekhe fulani na shekhe wetu walikuwa wakikaa sana sehemu hii, anapapenda sana hapa. Kwa hiyo tupatengeneze, tuwache ukumbusho kwamba marehemu aliwalia alfulani, hapa ndo majlisi yake, kwa mtia shekhe fulani alfulani alfulani, hapa basi ilikuwa hapa hapatoki, hapa shekhe Allah amrehemu, kwa hapa hapatoki sana, anapapenda sana. Kwa hiyo tumepaweka hapa hifadha na kumbukumbu kwa wanaokuja baadaye, au sehemu walikuwa wakipenda kukaa na wazuoni, au sehemu walikuwa wakipenda kukaa wafalme au maraisi, ili kudhihirisha hizo sehemu na athari hizo. Wanasema al-ilm ni wasila min wasail shirk, ni njia miongoni mwa njia za ushirikina. Wa hadha min dini al-jahiliya, na mambo haya ni miongoni mwa dini walizokuwa nazo al-jahiliya. Kwa nini anasema li'annahu ya'ti jilun, kwa sababu kitakuja kizazi baadaye, wayakuluna watasema, au shetani atawaambia, inna aba'akum, hakika ya wazee wenu, mahtafadhu bihadhihi al-athar, au kuzihifadhi hizi athari za watu wa zamani, illa li'anna fiha baraka, isipokuwa kwa sababu ndani yake kuna baraka, wa fiha khaira, ndani yake kuna khairi. Na baada ya makaburi mkienda wapi Bagamoyo, naonyeshwa na wale watu bwana, hapa walikuwa watu wa zamani wakiwa na mashida na matatizo, wanakuja eneo hili wanatoa sadaka zao na mfano kitu kama hivyo, basi mambo yanayonyokea na baadhi ya maeneo. Kwa hiyo shetani anakuja kuambia kizazi kitakachokuja baada ya hao kwamba wazee wenu walikuwa wakiabudia haya, na wao wataendelea kutekeleza yale wanaoambiwa na mashetani, watawaabudia badala ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haya ndio masala ya 86. Masala ya 87 katika masailu jahiliya, pamoja na 88 pamoja na 89, al-fakhru bil ahsab, watu kujifakharisha kwa mema waliokuwa nayo wazazi wao, kwa matendo mema waliokuwa wakiyafanya wazazi wao, al-ahsab. Haya ni katika masailu jahiliya. Sisi baba zetu, wazee wetu, ni waliokuwa hapa kijijini kote hapa, ndio waliokuwa wakitoa misaada ya mwezi wa Ramadhani. Wazee wetu wao, sisi wazee wetu hapa mjini wanajulikana, ndio wa mwanzo ambao kwamba walisaduka hapa wakasaidia watu. Mtu anasema haya kwa kujifahari, ni katika masailu aljahiliya. Kadhalika atanu fil ansab, kuzitia kwani baadhi ya nasaba, kuzitia kwani, kuzijeruhi nasaba za watu fulani. Kwa maana nyinyi watu hapa sisiko tuko anjilinji ndo nyinyi kumbe watu duni kabisa, duni thamani. Sisi kule kwetu sehemu fulani, nyinyi ndo wale mlango wa nane hamuolewi, na nuksi mlango wa nane hamuolewi. Sako makabila watu hawaoi mabinti wa hapo, na baadhi ya makabila nani anajua kabila gani au tusitaje. Almuhim, kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba watu fulani ukoo fulani bwana wale hawaolewi. Kwa nini hawaolewi? Wanamuhusi, wanamuhusi luk. Wewe kama wanamuoa, una magari manne yatafunguka yote, umeoa nuhusi? Au kamuitakidia fulani kwamba ananuhusi ubwana, kama tumemwajiri hapo, basi mambo aende. Wako baadhi ya watu wanasema hayo. Sisi tunafanya kazi, tunakutana na baadhi ya wafanyabiashara mjini, wanatuelezea haya mambo. Kuna kijana labda kaajiriwa, tangu awepo yeye kazini, akiingia yeye kazini siku hiyo basi watu waume nini bwana, ana kinadi na sikokuwepo, mambo yanatoka. Tumwambia kwani kwa kwani watu karakaba zao, haya mambo yote ya kijahilia. Kadhalika alistisqa bil anwa, kuitakidi kwamba mvua inashuka kwa taathira ya kuchomoza kwa nyota fulani au kwa kutokuwepo nyota fulani. Nyota hii ikiondoka tu, mvua nyota hii ikitokea pale, itamiminika bojo hapa, hapatokalika. Mvua ya hatari ile nyota ikitokea hapa basi. Katika hadithi al-Qudusi, Mtume sala Allahu alayhi wasallam alipoenda katika bahari ya vita, subuki ni ghazwa Tabuk au ni vita gani, walipoamka wameamka ikiwa kuna matone matone ya mvua kama mvua ilinyesha. Akawaambia masaba wake, mnajua yapi aliyoyasema mola wenu? Anasema mola wenu, wamepambaukiwa na asubuhi waja wangu katika makundi mawili, mu'minun bi wa kafir, ambaye amepambaukiwa akiwa na imani ya kuniamini mimi na ambaye amenikana mimi. Yule aliyesema baada ya mvua, mutirna bi fadli llahi, tumeteremshiwa mvua hii kwa fadla za Allah na rahma zake, huyo aminun bi kafirun bil kaukab, huyo ndiye aliyeniamini mimi aliyezikana nyota. Na anasema mutirna bi naui kadha wa kadha, tumeteremshiwa mvua hii kwa nyota fulani na nyota fulani, huyo kafirun bi aminun bil kaukab, amenikufuru mimi ameziamini nyota. Nyota hazina taathira yoyote juu ya mvua na kunyesha kwake. Mvua huja kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ihsani. Mara ngapi tunaambiwa kwenye vyombo vya habari kwamba kuna mvua kali, El Nino itakuja, wanatahadharishwa wa Tanzania, mwezi wa ngapi sijui, tarehe ngapi, kwanza tarehe ngapi, tumekaa tarehe ngapi zimepita, hakuna nini, hakuna nana. Tufanyana vizuri, kwa sababu mvua haidi kwa hivi vyombo, wala kama wingu fulani aliyotazama kama amekaa mahala fulani, la, ni kwa fadhila za Allah na kwa rahma zake. Tufanyane vizuri. Inaweza kale mvua wala hakukuwa na mawingu, ikatanda hapo ikaisha. Dakika mbili hizo hizo mambo yakawa, mbingu zikawa safi kama zile kioo, kama alivyosema Anas, kwamba mvua ilinyesha lakini mbingu ilikuwa mithlu zujaja, kama vile kioo, aina mawingu ya mvua. Pale pale Mtume akaomba dua, kiwingu kikasogea, mvua ikanyesha. Kabla hapo mvua na hizo. Kwa hiyo hatunasilishi sisi uteremkaji wa mvua kwa nyota yeyote wala kwa mawingu, sababu mawingu mangapi yanatanda na hakuna mvua. Ukisema mawingu yakitanda mvua itanyesha, tunakwambia pia yakitanda siku fulani haitanyesha. Kweli si kweli? Kwani kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na kwa ihsani zake. Hilo la ngapi? Al-istisqa' bin-nujum, kunasilisha ushushaji wa mvua kupitia nyota. An-niyahatu 'ala al-mayyit, kuomboleza juu ya mayit. An-niyaha, kuomboleza, kuinua sauti na kusema maneno ya uchungu juu ya maiti wako. Kwa mtu analia, marehemu baba, baba umetutoka, baba umetutoka, baba yetu kipenzi, tukadeje kwa nani sisi? Baba umeniacha mkiwa. Hii ni yaha ambayo haifai, na kuna wengine ya kufuru. Mungu umeniulia baba yangu, Mungu hunihurumii mie, nikawe mgeni wa nani mimi ulimwengu huu, kila mtu nangamaye, nitateseka Mungu mimi, bora ungeniondoa na marehemu baba ukafa pamoja. Wako wanasema haya, mtu akaona kwamba basi tena hii ndio nguzo yangu. Na miongoni mwa maana ya niaha ni mtu kusema wa subura au wa jabala. Warabu kwa kusema maneno hayo, wa jabala, jabali langu hili, nguzo yangu hii, ilikuwa mkitegemea imeniondoka mimi, nitegemea wapi? Au kusema mema yake, wewe ulikuwa kusaidia mayatima, wewe ulikuwa mstari wa mbele kuja kumsalimia mwanangu anapoumwa, nikikupigia simu na umwa, basi wewe uko mlangoni, baba wewe umetutoka, baba kadha wa kadha, tunakupenda sisi lakini Mungu kwa kupenda zaidi, si kadha wa kadha. Yote ni niaha. An-niyaha lil-mayyit. Hakuna ubaya watu wakawa wanazungumza wakawa wanamtaja maiti kwa wema. Marehemu alikuwa mstari wa mbele katika mambo ya kheri, lakini sio kwa kulia. Na wengi ambao wakasema kumsema marehemu, hawa ni mashahidi wa Allah. Wako malaika wanaotumwa kuja kusikiliza maneno yanayosemwa na watu, maneno yanayotoka pasina kukusudia. Mtu katoka na neno pa marehemu bwana kada kada kada kada, malaika wanachukua ule ushuhuda wanaopeleka kwa Allah tabaraka wa taala. Tena akasema antum shuhadaa Allah, ninyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini. Kama ni mwema maiti wako utazungumza mema, kama ni mwovu watazungumza maovu yake. Tufahamiane vizuri. Sio yale ya kudhamiria kukusudia, hayo tumekatazwa na sharia, na haya sio yanayokusudiwa, kwamba ukielewa kwamba kuna malaika wanatumwa kuja kutusikiliza maneno yetu baada ya mtu kufa, mkapeana taarifa jamani, basi kwa kuwa malaika watakuja tuombeni ya heri, mkapanga. Huyu bwana asaidia mayatima, huyu umemua ufana mayatima, anakata mkuwa swala, huyu yule naye akasema lake, huyu kajenga misitu kumi. La, ni neno linamtoka mtu kasima kukusudia. Na kama sijakosea, haya ni maelezo ametaja Al-Imam Al-Albani katika Ahkamu Al-Janayiz. tufanane vizuri. Kwa hiyo niaha lil mayit haram, kuomboleza, kulia kwa kuomboleza baada ya mtu kufiwa, kitu hilo halifai. Kwa hiyo haya ni katika masaili ya jahiliya. Na anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam Muslim nambari 934, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati, mambo manne katika umma wangu, min umuri jahiliya, ni miongoni mwa mambo ya jahiliya, la yatrukuna hunna, hawatoyaacha. Alfahru bil ahsab, kujifaharisha kwa alhasab, kwa wema uliotendwa na wazazi wako au na wazee wako. Mtu akawa kujifaharisha kwa mazuri ya wazazi wake na babu zake, haya ni katika dinul jahiliya. Kwa nini? Kwa sababu ahlul jahiliya wanapokuwa wanakwenda katika ibada za haji, haji yao ile ya kijahiliya, wanapokusanyika katika viunga vya Mina, badala ya kumshukuru Allah tabarak wa taala, wao hukaa na kuanza kutaja mafakhir ya wazee wao, mafakhir ya wazee wao. Allah akasema katika Qur'an kuambia Waislam katika suratul Baqara aya 200, fa idha qadaytum manasikakum, takapomaliza ibada zenu za haji, fadhkuru Allah kadhikrikum aba'akum, mtajeni Allah, mdhukuruni Allah kama vile ambavyo mnawataja wazee wenu na mema yao. Au ashadda dhikra, au mtajeni Allah zaidi ya hayo, au kwa maana ya bali mtajeni Allah zaidi ya hayo, zaidi ya mema yenu yale ya wazee wenu mnayoyataja, mtajeni Allah zaidi ya hayo. كما لقسيمة كتك تفسير القرآن العظيم ابن كثير كتك تفسير كفه الآية رسل إخارك في معناه ومثل سيانا ما جهل العلم يويا ما نكذكركم آباءكم كما ذيل النبو ذكور النبو تاجة وذزوين وذيوين. أكثر ابن جريج كتك وعطاء هو كطول الصديق من كما ذيل انتوك ونقسيمة أبا أمة يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه. كما في المتوتة نفوانك كسيمة وانك كتالي ناهي ماما بابا ماما. قل الله كما نذكروني الله كما غيلي أمبال وطوتو نفو وذكورنا كواتالي وذاتي واو كابي أخوانك مجوة وسناني بابا ماما مرحبا مرحبا بابا ماما. Na akasema wengine kama vile Sa'idi bin Jubair kutoka kwa Abdullah bin Abbas, anasema kana ahlul jahiliya, walikuwa watu wa jahiliya wanaposimama katika viunga vya haji, anasema mmoja miongoni mwao kana abi yut'im, babangu alikuwa akilisha chakula, babangu alikuwa akiwasaidia watu, babangu alikuwa akibeba dhima ya fidia yake, yeye anaitoa yeye. Hawana matendo au hawana maneno wanaoyasema isipokuwa kutaja mema ya wazee wao. Ala katika shay aya kwa Uislamu, wa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadd dhikra. Kwa hiyo wajib kwa Muislamu ni kumdhukuru Allah tabarak wa taala, sio kudhukuru kutajataja mema tu ya wazee wake. Babangu mimi alikuwa kadha. Wanasema katika tarikha utira Hajjaj bin Yusuf alikutana na kijana mmoja, akawa anamuuliza wewe vipi, wewe ni nani? Akaanza kujifaharisha, mimi kadha, baba yangu si sahaba, baba yangu nani, baba yangu kadha. Akamtungia beti, akamwambia kun ibna man shi'ta waktasib adaba yughnika mahmuduhu an nasab inna alfata man yaquluha ana dha wa laysa alfata man yaqulu kana abi. Kuwa mtoto wa mtakai, jirasilishe kwa mtakaye katika baba zako. Sema wewe mtoto wa nani, sema mtoto wa nani, sema wewe mtoto wa rais, mtoto wa waziri mkuu, ulibna manshita, lakini kuwa na adabu. Yughunika mahamuduhu ala nafsi, sifa njema utakazozipata kwa kuwa na adabu, hilo litakufaa kuliko nasaba yako. Inna alfata, hakika kijana wa sawasawa wa kweli, man yakulu ha ana dha, yule anasema mimi sasa mimi kwa matendo yangu. Walaysa alfata man yakulu kana abi, si kijana wa sawasawa anayejifahari kwa kusema kana abi, babangu alikuwa. Kijana wa sawasawa ni yeye aonyeshe matendo yake. sio kwa kujifahari kwa baba yako. Kwa alfahru bilahsab katika masailu aljahiliya, atta'am fil antab kutani na saba za watu kadhalika ni katika masailu aljahiliya. Au watu gani, kabila gani? Ah, kabila hili bwana wabaya, tunafaa kuolewa. Hii ni atta'am. Ni kweli kwamba wote ni wabaya? Ni kweli kwamba ubaya una kwao? Ni kweli kwamba ubaya una kabila? Ubaya hauna kwao wala ubaya hauna kabila. Wote wanaweza kuwa ni wabaya na wote wanaweza kuwa ni wazuri. Tufanane vizuri. Na haiwezekani kwamba kabila hili basi wote ni wabaya. Hakuna mwema. Labda hiyo ni kabila la Iblisi na Shetani. Wote ni wabaya. Muda wa kuwa ni watu wana mazuri yao. Tufanane vizuri. Kwa hiyo usifanye na sababu za watu wala makabila ya watu ukawafanye. Hayo hayafai na hayo ni katika masailu aljahiliya. Kadhalika anatoa mfano Sheikh hafidhahullah, mtu kusema fulanun laysa lahu asl. Huyu bwana hana asili. Ana asili. Fulanun min qabila laysat hiya asila. Huyu ana kabila ambalo sio asili la watu hapa. Sio asili. Yaani mtu wakuja huyu. Huyu ni wakuja. Mimi mzawa. Mimi ni mzawa wa hapa. Sisi ndio vindakindaki. Sisi ndio alhumhum wa hapa. Haya yote ni katika fano. Fano fi al-ansab. Na hii au haya maneno ndani yake kuna kuwashusha hadhi wengine. Allah anasema kwenye Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na wakiume na wakike, ambaye ni Adam na Hawa. Waja'alnakum shu'uba, na tumekujalieni nyinyi kuwa ni mataifa tofauti tofauti. Wa qabaila lita'arafu, na makabila tofauti tofauti, lengo mjuane kwamba inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala ni mchaji zaidi. Huyo ndo mbora wenu. Bilal ibn Rabah ni mbora kuliko kindakindaki wa kikureshi ya Abu Jahali. Bilal ibn Rabah abdan aswad, mja mweusi, alikuwa mtumwa kwa watu huru, ni bora kuliko Umayya ibn Khalaf Quraysh. Yule fi nari yule fi janna. Tufahamiane vizuri. Sai walipotumwa jeshi la Amr ibn al-As kuelekea kwa mfalme Mukawqis, kiongozi amiri wa kile kikundi cha jeshi kwenda kwa mfalme wa Misri kumtangazia Uislamu alikuwa na Ubada ibn Samit radhiallahu anhu. Alikuwa mrefu, alikuwa mweusi. Aliposimama mbele kuongea na mfalme, mfalme akamwambia yule Mukawqis, nahru anni dhalika al-aswad, hebu nisogezeni pembeni huyu mtu mweusi. Waqaddimu ghayrahu liyukallimani, mtangulizeni mwingine asimame hapa ongee na mimi. Kikundi kile ambacho kinaongozwa na baadhi ya Waarabu ndani yake wakamwambia, inna hadha afdaluna ra'yan wa ilma, huyu ndiye mbora wetu. Rai yake ni bora, elimu yake ni bora. Muqaddamun alayna, ametangulizwa mbele yetu sisi, huyu kaiko mbele kuliko sisi. Amarahu al-amiru alayna, amiri mkuu amemfanya huyu kuwa ni amiri kutu sisi. Wa amarana alla nukhalifahu, amiri mkuu ametuamrisha tusimkhalifu huyu. Wa inna al-aswad wal-abyad indana sawa, elewa mweusi kwetu sisi mweupe kwetu sisi ni sawa, ni sawa. La yaqbulu ahadun ahada, hawi mbora mtu kwa mwingine, illa bidinihi wa taqwahu, isipokuwa kwa dini yake na uchaji wake tu, sio kwa rangi wala kwa nywele wala kwa kadi. Kama yeye ana nywele gani? Ana nywele za kambi. Okay, wewe ana kipilipili. Bana la la yaqbulu ahadun ahada illa bidini wa taqwa, hawi mbora mtu kwa mwingine isipokuwa kwa dini yake na uchaji wake. Tufahamiane vizuri hapo. Sahihi. Kwa hiyo hapa tukuta bado kuna jahiliya pia tunayo sisi. Baadhi ya watu ya imma wanapelekewa posa na binti zao, amekuja kijana wa Kiafrika asili. Amekuja kumposa mtoto wake. Yeye yule ni mama. Kaja pale, huyo bwana rusi tarudia ndio hivyo. Akawa yule bwana yule kule. Yule mwusu. Ala hapo hapo anakataa kosa. Saba kudinto kasha kosa ana mtumbaka. Natolewa kwa njia hiyo. Kwa hiyo mwusi sunni salaf. Kweli ile dake inaridhishi. Pako wewe lakini kaumbwa na Allah tabarak wa taala. Na Allah kasifu juu ya umbile lake hilo ahsan taqwim. Hii ni jahiliya, unamkataa mtu kwa urangi wake. Wasingeozeshwa kina Bilali bin Rabah na wengineo katika masahaba ambao hawakuwa na asili ya Uarabu. Asingetangulizwa Bilali bin Rabah kuwa ni muadhin Rasulillah, cheo kikubwa kiasi gani uitwe wewe ni muadhini wa mtume wa Allah, wakaachwa vindakindaki vya Kikureishi vikaachwa, akawa ni Bilali. Ni kipenzi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka kadiriki kumwambia Abu Dharr baada ya kumkashifu Bilal, unamtendokadi Bilal kupitia mama yake kwa kumwita yabna Sauda, ewe mtoto wa cheusi, innaka mru'un fi kajahiliya. Kuna anasema kumwambia Abu Dharr al-Ghaffari au al-Ghifari, wewe ni mtu bado una chembe chembe za jahiliya. Kamkenea Abu Dharr al-Ghifari maneno makali kwa maana jahiliya. Abu Dharr ana sehemu ya jahiliya kwa maneno yake tu ya kumtia dosari Bilal kwa uhusu wake aliozaliwa na mama yake Mwenyezi. Kutwaa ndio asante ni hapa. Baba bwana hapa. Kweli nimekubali. Kwani wewe hujaamini maneno ya mtume atakapokujia man tarawuna dina wa khuluqa fa zawiyu? Hujaridhia dini yake na khuluqa yake huyu? Hata nakubali lakini sasa sisi bwana ujue taratibu zetu kwenye ukoo wetu, wenzetu watakuangaliaje kwenye kabila letu la Al-Hushum, kwenye kabila letu la Al-Amudi, kwenye kabila letu la Al-Tabini, kwenye kabila letu la Sulaimani, kwenye kabila letu la Kaatada, nitakuwaje? Nitakuwaje? Nitasemaje kwa nitakuwa wenzangu? Tumbele na kichaa na mwadesha mtu ambaye sio kifani chetu. Kifani ni takwa. Kifani ni takwa. Hiki ndio kifani. Kwa hiyo kukataa kumwadesha mtu kwa kuangalia hili. Hili jahiliya ambayo mtu wako nayo. Ana jahiliya. Naam. Kwa hiyo kujifaharisha si kwa nakaba. Kujifaharisha ni kwa uchawi. Haicho kujifaharisha nakaba yako utakapokuwa umekosa uchawi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipande cha hadithi alichokitaja Al-Imam Muslim nambari 2699, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi rasabuhu, ambaye amecheleweshwa na matendo yake yakapelekea asiweze kuingia peponi, hatowahishwa na nasabu yake. Matendo yako hayakufaa leo uingie peponi. Usitegemee nasabu yako, kwa maana mimi bwana mtoto wa nabii, mjukuu wa mtume, mimi ni baba yangu alikuwa ni katika wale ambao kwamba walihudhuria vita vya Badri, baba yangu mimi alikuwa ni katika wale ambao kwamba walihudhuria bai'atu Ridwan, walompa bai'a bwana mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya ule mti, baba yangu kila mmoja kwa matendo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita familia yake, kamwambia ya Ali, kama ni shangazi yake kwa yani atarudi shangazi yake Safia, ya Safia بنت عبد المطلب الى صفية بنت عبد المطلب يوم بغت مالي زانغو تقاضو اومبا نيجي كوبي لكن كو الله سيويجي كوكوفا ولولوت يا فاطمة بنت محمد، أي فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، نيوم بتتمالزانك تكازو لكوبي، لا أغني عنك من الله شيئا، سويزك كفا قالوا لو تبلي يا الله. أنا مبيا فاطمة بنت ياك يا دمو ياك. كما نصابها لسيدي، لما نصابه بن سيدي عند سيدي و mtoto wa Nuhu lakini aliangamizwa pamoja na aliangamizwa na sawa zingesaidia angesaidiwa mke wa Lutu na mke wa Nuhu na hakuwa hayo kwa takwa ndio ambao kwamba ina masa ndio ambao kwamba inaangaliwa haifai mtu kwamba yeye ni Quraysh wala kwa yeye ni katika Banu Hashim wala kwa yeye ni katika amelelewa katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam muda wa kuwa mtu huyo hakuwa na al-amal as-salih haifai mtu isipokuwa al-amal as-salih wa taqwa Allah azza wa jalla tumezungumza kuhusiana al-istisqa bin-nujum al-istisqa bin-nujum kuelemeza ushwaji wa mvua kupitia nyota fulani kwamba ilikuwa na taathira au athar juu ya mvua hiyo kuwepo kwake hiyo nyota au kuondoka kwake. Tukasema haya ni katika dini al-jahiliya kwa sababu al-matar inakuja kwa iradatullah wa matashi na matakwa ya Allah tabarak wa taala kama ilivyosema katika Qur'an surah ash-shura aya 28 wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha na yeye Allah ndiye anayeteremsha mvua min ba'di ma qanatu baada ya watu kukata tamaa wayanshuru rahmatahu na anaeneza kupitia mvua hiyo rehema zake duniani kwa kutoa vyakula ambavyo watakula watu na wanyama. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala ndiye anayeteremsha mvua kwa irada yake na mashia yake na hikma zake na anateremsha mvua hiyo kaifa yasha namna anavyotaka subhanahu wa taala. والنياحة للميت مناكن كومبوليزا كما قلت بسيما وينوى الصوت وقتوى مصيبة جزعا وتسخطا أو كتاج محاسن الميت كما تجمع كريره كتاج محاسن الميت كل النياحة كتجمع كريره وكتوى مصائب لكتك كبائر الظلوب أنا سيما هو الأنتوني صلى الله عليه وسلم النائحة ما نمشى نيلية كل مصيبة na ametaja mwanamke kwa kuwa hawa ndio wanaongoza katika msiba kulia. Kasema naiha wa ila pia anaingia mwanamume anayelia kwa sauti msibani ilipokuwa kwamba aghlabu ya wanaolia ni wanawake. Akasema naiha ila lam tatub qabla mautiha, yule anayeomboleza mwanamke kwenye mazishi asipotubia kabla ya kufa kwake kwa yale aliyoyafanya. Watu wanajua kwamba huyo alilia kwenye msiba fulani, alikuwa kituko kwenye msiba wa kulala, alilia mpaka akaanguka chini akagaragara, alipoteza ufahamu. Huyu haya yote katika niaha, atakapokufa kabla ya kutubia, tukamu yauma alqiyama, atasimamishwa siku ya kiyama mwanamke huyu, wa alaiha sirbalun min qatran, akiwa amevalishwa nguo za shaba za moto wa jahannam, wa dir' min jar كذلك ندرع درع وليس ديرة درع ودرع من جرب درع يعني مراضي أما هو سب ونعمة أسيكو سودية في من أمي أن يلي نسبانك قل مما صوتيات أكد فلنشى ما ونواكي تتكهينه من أمي أن الطلابة كل يكتب ما تلين وقت مصائب وكلية وقت الشنغو ni katika madhambi makubwa na ni katika mambo ya jahiliya. Wajib mtu kuwa na subra. Kisoma katika ahkamu aljanaiz, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ameyataja ile ambayo kwamba wanatakiwa wawe nayo ndugu wa karibu wanapofiwa. Kwanza ni kuwa na subra na kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pale tu wanapopata taarifa na habari ya msiba, kisha wawe na subra wakifanya yale ambayo kwamba yanakiuka subra. kupiga makelele, kupiga na jambaza, kuchana nguo. Usifanye hayo. Na ilikuja hadithi nyingine, yeyote atakayepatwa na msiba basi akumbuke msiba wangu. Man usiba bi musiba falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamu al-masa'ib. Atakayepatwa na msiba wowote au oanishe msiba wake huo na msiba wangu, kwani msiba wangu kuwa kuondoka kwangu ni mkubwa zaidi kuliko huo. Kuja pata msiba zaidi kuliko wa kuondokewa na mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Na wala haitaingia katika hukumu ya kulia kwa mayit aina hii ya uliaji ambayo imetaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulia kule ambapo huna uwezo wa kujizuilia nako. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikulia, alilia pale alipokufa mtoto wake Ibrahim alayhi salatu wassalam, akasema innal aina tajma, hakika ya jicho linatoa chozi, wal qalba yahzan, moyo huhuzunika, wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb, hasusemi sisi katika masaa'ib kama haya ila yale ambayo yatamridhisha Allah. Wa inna bi siratika ya Ibrahim la mahzunun, na hakika sisi kwa kufarikiana na wewe Ibrahim tuna huzuni. Kwenye jicho tu labodoka na machozi, sio kwamba kilio unalia via. Nipata kusikia kwamba kuna baadhi ya watu wanalia mpaka wanakwenda kukodisha watu wawalilie kwenye msiba. Kuna baadhi ya makabila yanakodishwa, hawa ni kwa ajili ya kulia msibani. Akatoka huko hali akifika kwenye tukio, aanza kubatu kalio. Haya yako, haya yako. Hata kule kwetu yalikuwepo. Nasema kwetu na kusudia Tanga, yalikuwepo na mpaka leo hii yapo. Mtu anasafiri labda anatokea Arusha, akapata taarifa baba yake amefariki, atakuja mzima wala ali. Anatembea sokoni huko wapi, anakaribia kwenye nyumba ya msiba, aanza kuangua kilio. Kweli si kweli? Kweli. Nalia kabisa. Na ikiwa ni mdigo basi anaangua, analia kidigo. Mayorero, mayorero, na vitu kama hivyo. Haya yote hayafai ila chozi ambalo kama linaanguka lenyewe. Tume katika hadithi nyingine, alipokufa mjukuu wake, masahaba wakamshangaa, unalia ya Rasulullah? Akawaambia, hii ni rahma Allah huiweka katika nyoyo za baadhi ya waja wake. Hili chozi ni rahma Allah huiweka rahma hii katika nyoyo za baadhi ya waja wake. Kweli baadhi ya waja wake. Sio kwa watu mtu asiwe na nani wala chozi alimtoki. Wako hawako watu hao. Hawako watu hao. Mpaka kushanga, huu vipi huyu? Kawa kasiwe na babake mdogo. Sasa ni babake mzazi, sasa chozi alimtoki. Ana imani huyu? Hana rahma. Rahma unalia. Na sababu jilazimisha kulia, na kutoka lini ile chozi? Na katika riwaya nyingine aliyotaja Imam al-Bukhari nambari 1304 na Muslim nambari 923 na 924, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yu'adhibu bidam'i al-'ain, Allah hatomwadhibu mja wake kwa chozi ambalo limetoka lenyewe kwenye jicho, wala bihuzni al-qalb, wala kwa huzuni ambayo imempata mtu baada ya kufiwa iliyoko moyoni, hamwadhibu mja wake kwa haya, walakin yu'adhibu bihadha yani lisan au yarham, ataadhibu kwa huu ulimi, kulia na kusema tena. Ufahamiana vizuri? Tayyib. Tuishini kwa hapa, tuishini hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, tuje kuendelea katika wiki ijayo biidhnillah. Kuna maswali? Naam. Ni ipi hukumu ya binti ambaye atamkataa kijana pasina sababu za kisheria? Kimwangalia kwenye dini, kijana yuko vizuri, akamkataa kwa sababu nyingine ambazo haziko katika msingi. Mfano, akamkataa jirefu sana, mimi sipendi jirefu, jirefu kama figa unajani huyo mongoti, sisi mchana bwana pana mfupi kama nini, sitaki mume mfupi. Hata mimi nikitembea na nimeokana, natembea na mume wangu, hawa wanasipendia mausi ya sata hapana, sitaki mtu mausi. Hala umima nanti katika hiyo sababu, hata wewe umeambiwa uoe kwa kile utakachokipenda kwa wao, baada ya kuangalia vigezo vya dini, lakini pia moyo wako umeanguka. Haina maana kwamba umeambiwa uoe mwanamke kwa dini aliyokuwa nayo, basi atakapokuwa ndo hivyo hivyo tena dini ya basi nikubali atakapokuwa. Hapana, maqaba lakum min an-nisa, wale ambao watakupendezeni katika wanawake. Bila shaka kila mmoja kwa mwanamke kuna lake ambalo kwamba yeye analitaka. Mwingine anakuambia anaweza kutunapiga simu na baadhi ya mashababu, ustadi nitafutie binti huko, insha Allah khair. Anakupiga simu, ustadi samahani bwana, nataka pole. Wao wanapata pole. Kwa hiyo hili ni rahba, watu wameumbiliwa kupenda, kila mmoja anapenda chafu. Kile ambacho utakiona kwa wewe ni kinyasi kizuri, kwa mwenzako atakwambia mwenye sababu uzuri wa kitu uko machoni mwa mtu. Kwa hiyo hawalaumiwi katika hilo, ndio maana akaambiwa lazimisho mwanamke kuolewa, si lazimisho kwamba anaolewa bali kuolewa kwa posti ya baba, kwa posti ya mzazi. Mara nyingi ndoa hizi zinakuwa hazidumu, naoa kumridhisha baba yako, baba akampenda binti huyu, ila alifai wewe mwenyewe huo umemkubali na umempenda, baba yako akimpenda neema ya pili hiyo. Kwa hiyo unaweza kuwa binti ambaye umechaguliwa na baba au na mama kwa matakwa kumridhisha mzazi, matokeo yake hakutakuwa na mahaba, hata kikufanyia jambo la kimahaba wewe utaona kwamba kuna mambo gani sio. Sina muda wangu, sina muda wangu hapo. Ah, mume wangu bwana anataka nikukane kwenye masuala kidogo. Mimi nataka gani? Kuna kazi wewe. Ah, mume wangu bwana anataka nikusimu leo Alhamisi, kesho Ijumaa, wewe mwamke Ijumaa vizuri, sitaki kuzu wako mimi. Lakini kama umempenda mwenyewe hata akufanye jambo la maudhi, wasemaje? Mahaba. Kwa hiyo kwenye maqaba lako kuna hikma, kuna hikma. Shukrani sana kwa Allah, alhamdulillah, shukrani la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.